Bakara suresi 70 ve 83. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara 70. Kalud'u lena rabbeke yübeyyin lena mahiye. İsrailoğulları dediler ki ey Musa, bizim için Rabbine yakar da o inek, o sığır nasıl bir şeydir bize açıklasın. İnnel bekara teşabehe aleyna. Bütün sığır cinsi bize göre birbirine benziyor. Ve inna inşallahu lemuhtedun. İnşallah biz Allah dilerse doğru yolu bulanlardan olacağız. Bakara 71. Kale innehu yegul innaha bagatun la zelulun tusirul ard. Musa dedi ki aleyhissalatü vesselam innehu yegul Rabbim diyor ki innaha bagatun la zelul. O çifte koşulmayan kendisiyle tüsirul art ekin ekilmeyen ve la teskil har ekin sulanmayan müsellemetün ayıpsız la şiyete fiha kendisinde alaca olmayan bir inektir. Kalul ane ci'te bil hak dediler ki işte doğruyu söyledin. Hezebehuha ve sığırı kestiler. Ve ma kâdû yef'alûn az kalsın yapmayacaklardı. Bakara 72. Ve iz gateltum nefsen feddâra'tun fîhâ. Ey İsrailoğulları, siz bir insan öldürmüştünüz de aranızda bunu tartışarak hakikati gizlemiştiniz. Vallahu muhricun. Allah ise muhricun ma kuntum tektumun. Allah ise sizin gizlediğiniz gerçeği ortaya çıkartıcıdır. Bakara 73. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا dedik ki ey Musa kesilen sığırın bir parçasıyla o ölüye dokunun. كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتَى işte Allah böyle ölüleri diriltir. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ayetlerini size gösterir. Mucizelerini, işaretlerini size gösterir. لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ umulur ki akledersiniz. Bakara 74. Sümme kaset kulubukum min ba'di zalik. Bu mucizeden sonra bile kalpleriniz kas katı kesildi. Fehiye kel hicara. Öyle ki taş gibi katılaştı. Ev eşeddu kasve. Ya da ev eşeddu kasve. Ya da taştan da fazla katı oldu. Ve inne minel hicareti. Taşlardan öylesi vardır ki lema yetefeccaru minhul enhar ondan nehirler fışkırır. Ve inne minha gene taşlardan öyleleri vardır ki lema yeşşekkaku yarılır feyehrucu minhul ma ondan su çıkar. Ve inne minha lema yehdidu min haşyetillah ve taşlardan öyleleri de vardır ki Allah'a duyduğu derin saygı ve bağlılıktan yuvarlanıverir. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ اَمَّا تَعْمَلُونَ Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Bakara 75. اَفَتَدْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ Ey Muhammediler sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed Mustafa ümmeti. اَفَتَدْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ Siz Yahudilerin ve Hristiyanların size inanacağını mı umuyorsunuz? Yahudilerin size inanacağını mı umuyorsunuz? Fakat kana fariqun minhum onlardan bir kısmı vardı ki yesmeune kelamallah sümme yuharrifune Allah'ın kelamını işitir iyice anladıktan sonra batıl bilgiyle onu değiştirirler. Min ba'di ma akaluh iyice anladıktan sonra ve hum yalemun ve bunu bile bile yaparlardı. Bakara 76. Ve izâ lekullezîne âmenû iman edenlerle karşılaştıkları zaman kâlû âmennâ derlerdi ki biz Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman ettik. Ve izâ halâ bâzuhum ilâ bâzin birbirleriyle karıştıkları zaman yani birbirleriyle bir arada baş başa kaldıkları zaman içlerinden bazıları bazılarına şöyle tavsiyede bulunurdu. Kâlû derlerdi ki etuhaddisunahum bima fetahallahu aleyküm. Siz Allah'ın size Tevrat'tan açtığı anlamları mı onlara açıklıyorsunuz, onlara bahsediyorsunuz. لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ اِنْدَ رَبِّكُمْ Ki Rabbiniz katında sizin aleyhinize delil getirsinler. اَفَلَا تَعْقِلُونَ Hiç akıl etmiyor musunuz? Bakara 77. ayet اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Bilmiyorlar mı ki muhakkak Allah يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ Gizlediklerini de bilir وَمَا يُعْلِنُونَ Açığa vurduklarını da bilir. Bakara 78 وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Onlardan bir kısım ümmiler de vardır ki لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ Kitabı bilmezler. İlla emaniye bildikleri bir kuruntudan ibarettir. Yani ruhbanlardan belledikleri yalanlardan ibarettir. Ve inhum illa yazunnun. Bunun üzerine fikir yürütüyorlar. Ancak zannediyorlar. Seveylun lillezine yektubun. Bakara 79. ayet. Seveylun lillezine yektubun el kitabe beydihim. Kitabı elleriyle yazanların vay haline. Yazıp da sümme yegulûne hâzâ min indillâh bu Allah katındandır diyenlerin vay haline. Liyeşterû bihi semenen kalîlâ bunu azıcık bir faydaya, azıcık bir paraya satmak için, azıcık bir karşılığa, mevkiye satmak için. Feveylün lehum mimma ketebet eydihim ya elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların. Feveylün lehum mimma yetibun kazandıklarından ötürü vay haline onların. Bakara 70. ayet. Ve kalu dediler ki bu kuruntulara dayanarak, bu uydurma din anlayışına dayanarak ve kalu len temessenen nar dediler ki ateş bize asla dokunmaz illa eyyamen nadude sayılı günlerden başka. Kul ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem قُلْ اِتَّخَسْتُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَهْدًا Siz Allah katında buna dair bir ahit mi aldınız, söz mü aldınız, bir garantiniz mi var? Ki فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ اَهْدَهُ Ki Allah asla ahdinden dönmez, ahdine muhalif iş yapmaz. اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Yoksa siz Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? Bakara 71 Bela Evet Men kesebe seyyi'eten kim bir günah kazanır ve ehadat bihi ve kazandığı günah da kendisini çepeçevre kuşatırsa ve ehadat bihi hati'etü hataları, kusurları kendisini çepeçevre kusurları ve günahları kendisini çepeçevre kuşatırsa fe ulâke ashabunnâr işte onlar ateş halkıdır hım fîhâ hâlidûn Onlar orada sonsuza kadar kalacaktır. Bakara 72 Bakara 82 وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Aksine Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya iman edenler ve salih ameller işleyenler ise اُلَٰيكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ İşte onlar cennet halkıdır. هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Onlar orada sonsuza kadar kalacaktır. Bakara 83 وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَن۪ي اِسْرَائِيلِ Bir vakit biz Yahudi alimlerinden, İsrailoğullarından söz aldık. Sıkı sıkı söz aldık. لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ana babaya iyilik edeceksiniz. وَذِلْ قُرْبَى Yakınlara sahip çıkacaksınız. وَالْيَتَامَى Yetimlere وَالْمَسَاكِنْ fakirlere, yoksullara, miskinlere, düşmüşlere sahip çıkacaksınız diye söz aldık. Ve şöyle emrettik. قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlara güzel konuşunuz, iyiliği tavsiye ediniz. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةِ Namazı kılın. وَاَتُوا الزَّكَاةِ Zekatı verin. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ Döndünüz. اِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ Sizden pek azı hariç ve entüm morizun işte siz böyle Hakk'a, İslam'a sırt çevirenlersiniz.